Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Dziś znów szanse na medale w Belgradzie podczas halowych Mistrzostw Europy w lekkiej atletyce. Dwie osoby trafiły do szpitala na skutek pożaru na giełdzie samochodowej w Rzeszowie. Kolejni wojenni uciekinierzy w syryjskiej prowincji Aleppo. ONZ boi się o ich bezpieczeństwo z powodu min i bombardowań. W Belgradzie dziś kolejne medalowe szanse Polaków. O złoto halowych Mistrzostw Europy mają szansę walczyć Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów, Adam Kszczot na 800, Sylwester Bednarek w skoku wzwyż i dwie sztafety. Na tych zawodach nasi lekkoatleci zdobyli aż 7 medali. Wczoraj wielki sukces odnieśli też skoczkowie. Nigdy wcześniej w tej dyscyplinie sportu Polacy nie zostali drużynowymi mistrzami świata. Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła i Dawid Kubacki zdeklasowali rywali na dużej skoczni w Lahti. Michał Gąsierowski był na ceremonii do racji. Gold medalist team Polska, Poland! Maciek, po prostu po kolei powiedzcie o wrażeniach na podium na gorąco. Niesamowita ceremonia. Pierwszy raz w życiu na Mistrzostwa Świata stanęliśmy na pierwszym miejscu. Przeżycia, które zostały ze mną do końca życia. Kamil, osłodziło ci to podium poprzednie konkursy i to, co się działo w Lahti wcześniej? Szczerze powiem, że osłodziło mi to całą moją karierę, ponieważ bardzo wierzyłem w tą drużynę, że w końcu możemy wspólnie osiągnąć wielki sukces. Dawid, a jak dziś będziesz świętował, bo przy sobocie, po robocie? Pójdziemy sobie, Piotr, potruchtać 15 minut. I papryki się najemy. I papryki najemy, tak. Piotrek, łatwo się przyzwyczaić do podium? No fajnie, naprawdę fajnie się tam stoi na tym podium. Oby częściej takie złote dawali. A jak nie, no to są złote trunki. I dobre jest jak jest. 2 lata temu w Falun i 4 lata temu w Val di Fiemme Polacy także stawali na podium, ale na najniższym stopniu. Wracamy do kraju. Strażacy ugasili pożar na giełdzie samochodowej w rzeszowskim Załężu. Ogień wybuchł w jednym z pawilonów handlowych. Poszkodowane są 2 osoby. O zdarzeniu zostaliśmy poinformowani tuż po 8:00, mówi Mariusz Kuźniar z Podkarpackiej Straży Pożarnej. Po dojeździe na miejsce okazało się, że pali się pawilon. Działania polegały na ugaszeniu pożaru i ewakuacji 3 butli gazowych. Po zakończeniu działań okazało się, że w wyniku tego pożaru ucierpiały jeszcze 2 osoby, zostały one zabrane do szpitala. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. 66 tysięcy ludzi uciekło z terenów walk w syryjskiej prowincji Aleppo, poinformowało Biuro Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy humanitarnej. 40 tysięcy z miasta Al-Bab i sąsiedniego miasta Tadef. Al-Bab, ostatni bastion ISIS w prowincji Aleppo, został odbity pod koniec lutego przez siły rządowe. Oddziały prezydenta Bashara el-Assada wspierane przez syryjskie i rosyjskie samoloty prowadziły od stycznia ofensywę w celu wyparcia dżihadystów z tej prowincji. Tymczasem wspierane przez USA siły irackie kontynuowały ofensywę w celu wyparcia dżihadystów w centrum Mosulu na zachodnim brzegu rzeki Tygrys. Walki trwają w centrum Starego Miasta od południowej i południowo-zachodniej strony. Irackie siły przejęły w styczniu z rąk ISIS wschodnią część Mosulu po około 100 dniach zaciętych walk. W stolicy Chin rozpoczęła się sesja Parlamentu Państwa Środka. Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych, bo taką nazwę nosi oficjalnie, na sesji plenarnej zbiera się raz w roku. Obrady rozpoczyna raport o stanie państwa prezentowany przez szefa rządu. Premier Chin Li Keqiang poinformował, że chiński rząd prognozuje tempo wzrostu tegorocznego PKB na poziomie około 6,5%. Deficyt budżetowy ma zostać utrzymany na dotychczasowym poziomie 3% PKB. W ubiegłym roku wzrost PKB Chin osiągnął poziom 6,7%, co było najgorszym wynikiem od 26 lat. Oczekuje się, że trwająca około 2 tygodni sesja poświęcona będzie głównie kwestiom gospodarczym. Rządzących martwi wysoki poziom zadłużenia Chińczyków, a także spekulacje. Cena bańka na rynku nieruchomości. Cena metra kwadratowego mieszkania w dużych chińskich miastach w ciągu ostatniej dekady wzrosła kilkukrotnie. Analitycy oczekują też, że w trakcie sesji ogłoszone zostaną nowe narzędzia makroekonomiczne, które wesprzeć mają zacieśnienie polityki pieniężnej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Pogodnie, ale chwilami może się chmurzyć. Niewielkie opady deszczu na zachodzie i północy. Za to w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Nadal wieje tam chalny. Od 9 stopni nad Zatoką Gdańską do 14 w centrum i 16 miejscami na południu. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja. Pochodzą z analogowych piwnic Krakowa. Swój styl określają jako New Jazz albo Neo Soul.

classes all on school. I saw one have to school me any old way, and I know that rocking fashion's never ever out of fashion. Classes all school. Well, all she wants is love that's gonna see her through the lonely dark nights, and she wants a love that's gonna rock and gonna roll a sunrise. Państwo piszą, że ja coś motam i ściemniam, bo mówię, płyta nie jest bardzo nowa, ale nie jest bardzo stara. A czyli jaka jest, pytają słuchacze. No dobrze, no ukazała się późną jesienią ubiegłego roku, 2016. Jest to drugi album tego artysty. Artysta występuje jako Cy Cranston. Cy to skrót od Simon, a ciekawostką jest to, że pan Cranston, tak lubiący, jak słychać było przed chwilą, rock and rolla i starą szkołę muzyki rozrywkowej, przez długie lata, jeśli wierzyć źródłom, przez 20 lat był w Londynie baskerem, czyli takim ulicznym grajkiem. No i dość długo, trzeba powiedzieć, czekał na poważny kontrakt. Aż wreszcie jakiś ważniak z wytwórni Warner, po usłyszeniu go na ulicy, zaproponował mu rozmowę, nagrania i tak się zaczęło. Uliczni grajkowie są różnego rodzaju. Bardzo wielu po prostu mimo sporych umiejętności technicznych i wokalnych odgrywają znany repertuar. To jest metoda, powiedziałbym, dość skuteczna, bo ludzie lubią, jak wiadomo, piosenki, które już znają. No więc jak ktoś w miarę udatnie prezentuje znany przebój, albo może być taką ludzką szafą grającą, że jak mu się powie, a zagra mi coś z tego repertuaru i ten ktoś natychmiast to wykonuje, no to jest to przyjemne. Ale jeśli chodzi o wartość, to oczywiście nadrzędną wartością jest tworzenie swojej muzyki. I Cy Cranston to robi. Na tej płycie są jego własne kompozycje. Powiedzą państwo niektórzy, no dość wtórne, przy rock'n'rolla wymyślono już kilkadziesiąt lat temu. Nie szkodzi, ale są własne, słucha się tego dobrze i dowodów na tej płycie jest kilkanaście. Spośród nich wybrałem jeszcze dwa. Nighttime i jeszcze jeden, Ruth Fred. Proszę bardzo. It's been so hard, pretty baby, to drive away the fears of all those lonely tears through all so many years before there was you. Oh yeah, and it's been hard without you with me. Without your loving face, I'm longing for the break. My days are hard to take, so bring it on soon. Oh yeah, oh, night time. Whoa, night time is the right time to be with the one that you love. Night time, oh Lord, night time. Yeah, night time will be my time to be with the one girl I love. The working day is a long day. The hours move on slow, but daydreams good to go. Those daydreams that I know keep troubles from mine. Yes, they do. Lord, help me now. And soon that sun will be leaving, and out will come the stars, and dead on corner bars with strumming folk guitars will be there for you. Yes, they will. All night, let me tell you, night time, night time. Oh, night time is the right time to be with the one girl I love. To be with the one girl I love. Night time, oh darling, please. Night time, I wanna share it with you, 'cause night time is the right time to be with the one girl I love. I said to be with the one girl I love. I wanna hold her and squeeze her, I got to tease her, be with her. I love the girl. Nighttime, baby, I wanna share it with you. So come on, little girl, I got to hold and squeeze her. Yes, I have. Now come on, baby, with the one that you love. I wanna say to be with the one that you love. I said that I'm a running free, on a track that will lead me through the valley of identity. I said that I'm a running, Lord, I got to free my soul. I'm a running with a burning spirit that I can't control. I said that I'm a running. Push on through. They're gonna pound away the grind and let the old winds wash my face. Yeah, I will be coming, running on like I was born to do. And every step I'm gonna gonna take will get me further from these chains. Whoa, cause I'm running. Lord, I got to free my soul. I'm running with a burning spirit that I can't control. Could it be something I believed from a long time ago? Could it be a little something deep inside that's got me moving on? Oh yeah, cause I'm running. I can feel a heart that's beating fast. It's gonna thump, it's gonna bump a lot of coolin' through my face. Are gonna break away the burden of these chains. Whoa, oh, oh, I'm a running, I'm a running free, running free. On a track that will lead me to the valley of identity. I'm running with a burning spirit that I can't control. I got to keep running, I'm running, I got to keep a running on, yes I have. I'm gonna keep on a running, I know, I'm gonna keep on running now. I'm running with a burning spirit that I can't control. Cy Cranston. Mam wrażenie, że on będzie częstym gościem mojej porannej piątkowej audycji. No bo tak. Podoba mi się. I już pierwsze listy od Państwa potwierdzają moją opinię. Skoro jesteśmy w takim nastroju nostalgicznym, przypominamy sobie stylistykę sprzed lat, to tak jak Cy Cranston był współczesnym wyznawcą tamtego rodzaju muzyki, to teraz posłuchajmy czegoś z tamtych lat oryginalnego. She was only 16. I loved her so, but she was 16. Too young to fall 16. In love. And I was too young to know. We'd laugh and 16, we'd sing and do the 16, little things that made my heart glow. But she was 16, too young to fall 16, in love. And I was too young to know. Why did I give my heart so fast? It never will happen again. But I was a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was only 16, only 16, with eyes that would glow. But she was 16, too young to fall 16, in love. And I was too young to know. Then why did you give your heart so fast? Boy, it never will happen again. But you were a mere lad of 16. I've aged a year since then. She was on the 16, on the 16, with eyes that would glow. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. But she was 16. Too young to fall 16. In love, and I was too young to know. Whoa, she's 16 to fall. Choćby po tym można poznać, że to piosenka sprzed lat, bo bezwzględny inżynier ciągnie za suwak i nawet nie dojechała do 3 minut. No bo jak wiadomo, musiała się zmieścić na winylowym singlu, a w ogóle taka była moda, a w ogóle piosenki ponad 3 minuty to już było coś trochę niezwykłego. No i Sam Cooke w piosence Only 16 zdołał ledwo przekroczyć 2 minuty. Ale jakie przyjemne 2 minuty. Mówię w imieniu różnych staruszków, którzy pamiętają tamte czasy oraz tych młodych, którzy doceniają kunszt muzyczny dawnych mistrzów i to, jak potrafili konstruować melodię, która od razu dawała się zanucić i nie była byle jaka i w ogóle, ojej, już się wzruszam, więc lepiej, żebym za dużo nie mówił. Sam Cooke. Piękny tytuł takiego zbioru jego największych utworów, Portrait of a Legend, portret legendy. No bo i Sam Cooke, i te jego kompozycje, i te jego piosenki, to już jest legenda muzyki rozrywkowej przez dziesięciolecia doceniana. Pojawiają się w nowych wersjach, ale dziś w piosenkach bez granic oryginały. Pozwolę sobie wybrać 3 dla Państwa teraz, no bo jak powiedziałem, one króciusieńkie. Zanim zdążymy je polubić i się do nich przyzwyczaić, to już się gwałtownie kończą. Tytuły dla Państwa. I Love You For Sentimental Reasons. Proszę, jaki romantyczny tytuł. A potem będzie Just For You. A potem na koniec, jakby ktoś chciał zabawić się w egzotyczny taniec, no to piosenka o tym, że każdy kocha czacze, a właściwie cza-cza-cza. Sam Cooke. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. For sentimental reasons, I hope you do believe me. I've given you my, given you my heart because I knew you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning. I dream of you every night. And I know I'm never lonely. Please give your loving, loving, loving, loving, loving, loving a heart to me and tell me we'll never part. I think of you every morning. Dream of you every can I help it if I dream of you every I'm never lonely. Whenever you are inside, I know that I love you. And you alone were meant for me. Please give your loving, loving, loving, loving, loving love my heart. And tremor will never, never, never, never part. I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. just for you. Oh, yes, my dear, I finally realize, I finally realize that it's just for you. Just for you, see me working just all for you. Night long. It's just for working you. Till my stress just is gone. It's for yes, you. My dear. Oh, I finally realize it's all that it's for just you. For you. Yeah. Just for when you. You see me working just all for the you. Day, it's just for working you. All of my stress just for away. You. It's for yes, you. My dear. Oh, I finally realize it's all that it's for just you. For you. Just for just you. For you. Oh, just for you, it's just for you. Could it be just for you? You? Just for just you? For you? Just for just you? For you? Whoa, it's just for you. Just for you, now. Yes, my dear. I finally realize that it's just for you. Just when you see me working just all for your day, it's just for working you. All of my just for you. Weight is for yes, you. My dear. I finally realize that it's just for you. Just for you. Just for you. It's just for you. Everybody loves to cha-cha-cha. Little children like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. They like to cha-cha-cha. Ooh! Everybody likes to cha-cha-cha. Took my baby to the hop last night, and what to my surprise, when we got there, she hit me with the news right between the eyes. Yeah! She said she couldn't do the cha-cha-cha. She said she couldn't do the cha-cha-cha. She couldn't, no, she couldn't cha-cha-cha. Ooh, my baby couldn't do the cha-cha-cha. I told her not to worry, they'd play some other dance. But we sat there for an hour and a half, and we never got a chance. Every song they played was the cha-cha-cha. Every song they played was the cha-cha-cha. Tom Dooley, T-for-2, cha-cha-cha. Ooh, every number was the cha-cha-cha. I told her not to worry, there's only one thing we can do. Baby, if you let me take you by the hand, I'm gonna teach this dance to you. Then I taught her 1, 2, ooh, 1, 2, and up now, baby, and back now. That's right, turn now, all right, let's cross now. Ooh, I taught my baby how to cha-cha-cha. We kept on dancing, and was I surprised, for you see, after we practiced for a little while, she was doing it better than me. Now my baby loves to do the cha-cha-cha. Ooh, she loves to do the cha-cha-cha. She likes her, ooh, she likes the cha-cha-cha. Ooh, everybody likes the cha-cha-cha. They do it 1, 2, all right, 1, 2, and up now, all right, back now. All right, baby, let's cross now, and turn now. Whoa, oh, oh, oh, oh, oh, i w rytm tej piosenki tanecznym krokiem wkroczył do studia Jan Chojnacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to rzeczywiście ja, twój zaprzyjaźniony staruszek. Powiem, kierują mną podobne upodobania muzyczne, jak tych staruszków, o których wspomniałeś. Czyli na przykład Sama Cooka, to ja bardzo. Mógłbym z jego muzyką zasypiać i się budzić. Podobnie zresztą, jak w zasadzie mógłbym to robić z muzyką Tadka Nalepy. Wspominam go dzisiaj dlatego, że wczoraj minęło 10 lat od kiedy pożegnał się z nami na zawsze w sensie fizycznym. A dodatkowo jeszcze dlatego, że w przeddzień tej rocznicy byłem świadkiem dosyć niezwykłego wydarzenia, mianowicie premiery wykonania jego i Miry też numerów w zupełnie nowej szacie muzycznej, bowiem syn Piotr Nalepa wspólnie z Robertem Luberą od lat kultywują spuściznę po rodzicach Piotra, a teraz doszli do takiego punktu, w którym postanowili te wszystkie znane numery, zwłaszcza breakoutów, oprawić symfonicznie. To są ryzykowne dosyć zabiegi. Przeszłość pokazuje, że nie wszystkie się udają, ale wydaje mi się, że ta jest okej, ta jest w porządku. Wykonanie kilkunastu numerów z repertuaru breakoutów z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Rzeszowskiej pod dyrekcją maestro Pierego Rulki. To wszystko było udane, dlatego że nie było odejścia od ducha. To wszystko zostało zachowane, a jednocześnie sama obecność Piotrka też jakoś daje taki sygnał, że on jako kustosz tej spuścizny za to odpowiada i to mu się udało. Nie mam niestety nagrań jeszcze oczywiście, bo to, jak mówię, była premiera, ale żebyśmy sobie przypomnieli Tadeusza Breakoutów i jego muzykę, to taki mój ulubiony, króciutki, ale jakże znaczący numer Breakoutów. Przyszła do mnie bieda. Jesteś cieniu, gdzie ty cieniu mój? Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie, hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Może ty wiesz, cieniu, czemu poszła stąd? Wszystko mam, co trzeba, wszystko mam, co trzeba jej. Teraz jestem, hej, hej, hej. Teraz jestem biedny, powiedz, czemu poszła stąd. Cieniu, tylko ciebie mam. Miałem jeszcze druha, ale przyszła bieda tu. Przyszła do mnie, hej, hej, hej. Przyszła do mnie bieda i już ciebie tylko mam. Przyszła do mnie bieda. Brzmi po latach i tak świetnie. Mimo że tak surowo, bo to wiesz, pewnie gdyby to było nagrywane w ubiegłym roku, to dostałoby pewnie trochę innego powietrza, ale to też ma swój urok. Te wszystkie te, począwszy od odejścia od breakoutów i później solowe płyty Tadeusza, one mają taki swój bardzo własny charakter i jest od pierwszego taktu jest rozpoznawalne, że wiadomo, że to jest właśnie on. Różni bardziej i mniej uwielbiający tę sztukę redaktorzy mówią, że nie umiał śpiewać, nie umiał grać na gitarze, ale To nie chodzi potem nazwiska tych redaktorów, bo mnie ciekawi bardzo. To łatwo nawet można wygrzebać gdzieś w sieci, bo to się kumuluje gdzieś tam. No nieważne, to już ja nie będę dalej ciągnął tego tematu. Tadeusz Nalepa wielkim artystą jest. Pozostawił po sobie to, co jest i to, co i to będzie. A teraz z nowalijek już tegorocznych. Adriana Marie, wokalistka swingowo-bluesowo-soulowa, nagrała drugą płytę, którą tym razem wyprodukował jej Duke Robillard i na dodatek jeszcze zaprosił gromadkę swoich koleżków z Roomful of Blues, także to troszkę brzmi tak, jakby Roomful of Blues nagrali nowy album, tyle tylko, że z nową wokalistką, co im się rzadko zdarzało w przeszłości, bo raczej mężczyźni z nimi śpiewali. Album nosi tytuł Kingdom of Swing. No i wybrałem z tego takie nagranie, które ma w tytule Boogie Woogie, ale jest niewątpliwie też bardzo swingowe. Memphis Boogie Woogie, czyli Adriana Marie. Through the night. bardzo przyjemnie z tymi koleżkami się zabrał do roboty i z tą panią. Tak powiedziałbym rozrywkowo i znowu tanecznie. Adriana Mary, ja nie mogę się powstrzymać od takiego komentarza przy tym wypadku, że czasami to bym wolał, żeby ona nie śpiewała, a oni grali. I tak bym sobie potańczył. Wkrótce ukazuje się też nowy album Gary'ego Clarka Juniora. On taki dziwny jest w tym, co robi. Mówię o zabiegach takich marketingowo promocyjnych, że w zasadzie niczego nie robi, żeby siebie wypromować. Dodatkowo niczego nowego nie nagrywa. A dwie płyty, ta poprzednia i ta obecna, to są płyty koncertowe, po prostu zebrane najlepsze utwory z jego amerykańskiej trasy. Ten album nosi po prostu tytuł Live North America 2016. No i to są koncertowe nagrania, które no pokazują, jaką wielką wyobraźnię muzyczną ma ten gość, bo tam to oczywiście nie jest tylko blues, ale ta muzyka się rozlewa na takie różne inne rejony, w których pokazuje Gary, jak gitara z wokalem mogą w różnych okolicznościach się pięknie zgodzić. A ja wybrałem taki krótki numer, bo są zazwyczaj długie koncertowe z tej płyty i niech on będzie dosyć bluesowy. My Baby's Gone, Gary Clark Jr. Thank you.